الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا قرآن کریم د ذوالقرنین بادشاہ دا غیخ پلی زمانی دا قومونو سرا همدردی و خیرخواهی بیانی چه بالکل ترخه خبره پکې نه وه، هر چا سره ډېر د همدردۍ او ډېر د صلاحیت او د عزت برتاو به کو، سره دې چې الله او ته اجازت ورکړو چې که څوک انکار کوي، بغاوت کوي، سرکشي کوي، چې څه قسم سزا وین ورکول شي ولا، او چې څوک خبره مانی او ستا دعوت قبلی، نافرمانی پکې نه وي او فساد پکې نه وي، ناغی سره د ډیر احسان نه او د ډیر ښه سلوک نه کار واخله. ذوالقرنین هم په دغې باندې عمل کړو، نو ویلیو چې څوک ظلم کوي، زیاتې کوي، نو هغه به سزا ورکو دې دنیا کې، او بیا به قیامت کې الله رب العزت ولا خپل عذاب ورکوي که معافي وته ونشي. وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا، او که داسې خلقی پکې چې هغه ایمان راوړي، زمونږه دعوت قبول کړي، زمونږه د پیغام او د دعوت احترام وکړي، هغه دا دی چې بس یو الله دغه دعوت هم دغه کم یو قوم تا بتو نوم دغا بے ورطوی چا قیدو ساتا چا اللہ یو ذات تے مالک دزمکو دا اسمانو نو دے، بل سوک پا دیزمک آسمان کی تصرف نشی کولے، چا لنفع و نقصان و خیر و شر نشی رسولے، دا سچے پا دی عالم کی کیگی دا ټول د الله تصرف دی او دا غي اختیارات دي، دا غبات شهید دا تعلیم به او خلق ته ناول به دعوت ورکو او بیا مور پسې ګرځېدو، چې د مخ کې بادشاہ سرٹیک سنو و پا خلق باندی دا ظلم نو بے ختم کرو چی داو بیانی او بیا مگر زیدو نو تپوس بے کو چکا چا سر ظلم زیادتی کی نو مونگ تاو آئے، مونگ دید پارا اللہ را لیگلیو چی دا مظلوم تپوس کو، د یتیم او د مسکین او د محتاج بنده تپوسو کو، چې زمونږ نه سواس کیږي نو چې هغه سره خیرخواهی او همدردی کو، معاونت کو، مونږ دې پر دنیا کې ګرځو چکر لګو. و اما من امنا، هغه سو کو چې ایمان راوړي، وعمل صالحا او بیا عمل کی خدا سے عمل چا عمل صالح وی پاگی کی دا اللہ دا حکم پابندی پاگی کی دا اللہ رب العزت دا امر او دا نہی پابندی وی بس چی غصوی لی ناغی پسیت لل دیتا عمل صالح وی خپل عقل پری خودل خپل طبیعت پری خودل خپل رسم و رواج پری خودل او دا خپل قومیت اگا دستورونا او هغه طریقې اپری خودل چې دې کې نجات نشتا نجات په قانون کې دی چې الله رب العزت خپل طرف نه دې خپل عجزانو غریبانو بندیان د پاره را لېګلې او په هغه سوک چلیږي نو هغه تعامل صالح وي فله جزاء ان الحسنى پس د داسې بنده د پاره بدله ده هغه بدله ده چې هغه جنت ته جزان الحسنا هغه جنت ته چې الله به ول قیامت کې ورکوي وعده کړی ده او قران کریم کې هم دقه دوه خبرې راځي چې امنو وعملوا الصالحات چې د کوم بنده نظریه صحیح شوا عقیده صحیح شوا او اعتماد د الله په ذات پیدا شو چې هر کار الله کوي هر څه الله کوي بغیر د چا د مشورې نه بغیر د چا د اجازت نه بغیر د چا د معاونت نه اچا باندې پروا نشته دی خود مختیار ذات ته دا عقیده او ساتي دې ته ایمان وې صحیح او عمل صالح کوي فلج له جزاء عن الحسنى پس خاص د دې لپاره بدله ده د الله طرفنا هغه بدله چې ډیره خیسته ده چې هغه جنت ته وسنقول له من امرنا يسرا او ذل قرنين وي مون بدا سي بند سرام داسي مسلمان بند سرام دنیا کې ډېر خو وخت تیرو ډېر خجون بتیرو داغه ز پاره بد اسانتي لاري ګورو داغه ز پاره بد عزت او د امن لاري ګورو او هغه بچری تکلیف نمومی هغه بچری په دې ژوند کې تنگ نشي پریشان بنشي ول سنقول له من امرنا یسرا وایو به موږ ته د خپل طرف نه ډېرې د سانتیا خبرې ډېرې د سهولت خبرې ځکه هغه ټول د الله طرف نه جسدي اغه د انسان د پاره دی او د الله رب العزت سره د خپل بنده د پاره سخت نشته بلکې اسانتیا ده سهولت ته د دې ژوند هم او د آخرت هم ذل قرنین وی چې مونږ باغ سره چې څومره زمونږ نکیږي دا سه بنده سره نو خیر خوایي به کو ار وخت به تپوس کو داغه د ضرورت او د حاجت او پاغه باندې د ظلم زیاتی دا باندې شو برداشت کولې دا د ذل قرنین دی یو سفر بیان شو چې هغه د مغربي سفرو هغه ملکونو د یونان ته نو دویم سفر یې ذکر کوي چې هغه بیا مشرق طرف ته چې د مغرب طرف نه واپس شو دومره قدرې معلومات یې وکړو چې هغه ځای کې د تلو شان نو اوبه وي خټې وي د سره د انتظام نو چې پاغې کې تللی وي نو بس د هغې نه هم دغسې عاجز راغی ثم اتبع سببا بیا روان شو په یو لارې چې هغه لار مشرق طرف ته وه کوم ځای کې چې نور راخیږي چې د دې معلومات کو او دغلته کې پته ورته لګېدلې وه چې دغه مشرق طرف ته داسې قومونه دي چې دنیایي ژوند یې خو ډېر د سختۍ دی ځکه وحشي قومونه یې ځنګلي قومونه دي د جامع تنظیم پکې نشته دی اکثر بربند دي اغه خوراک سکا کار یې هم ډېر محدود دی اسره دا غینا هغه خپل سرکشي او خپل بغاوت کوي په خلکو باندې ظلمونه کوي دی لزان رسول غواړي چې دې ته دعوت پېښ کړی شي کوي من الله ایمان راوړم اومبو تډیر لوی خیر ورسی او که ایمان را نوړم نو موږ به په قبضه وکړو موږ به کنټرول کو خلق و د دې د ظلم زیاتې نه او د دې د دهشت نخلاص کونو دهشتګرو انت خلق دي کنه روان شمه مشرق طرف ته حتا اذا بلغ مطلع الشمس تر دې پوري چور سيدو زيد خطو د انور ته زيد خطو د انور یعنی چې کوم ځای کې آپ لبیا امکان نشته دی چې څوک لاړ شي او بیا د انور خطو په وخت کې هغه په غزه کې موجود دی زګه دی چې ورسېدو نا خلق نه تاسو کو چې تاسو سین تنظیم دي د انور خطو په وخت کې نغې مونږه خدان له زمکه کې غارونه جوړ کړی چې کله انور راخی جنو هغه تنه نوزو او څوک داسې دي چې هغه په بو کې عادت دي نغې بو تنه نوزي ابیا ورته وی چې یو قوم راغلو دغه سي استادو په شانتي هم ورته وی چې ګوره د انور خطو ته پات نشي مونږ سره سي تنظیم نشتا وی غي دا وی چې نه مونږ راغلي دي د پاره یو چې د انور راخیږي چې مونږ یې وینو چې د څنګه راخیږي وی راشه وګوره هغه دي ته شډو کې پراته دي جنور پر راو خو ته نو دا چل ور سره وشو نزل قرنین ته اموي چې ته هم د دینور مخه تاسو تنظیم نشی کوله امون سره هم سبندو بس نشته د دې کنه فلات علم دې چې د دغه ځای کې څنګه وخت تیر کړی دی او دا د الله شان دی خپل بندیان له حفاظت کوي دا خو یو نیک بنده او ولی الله او جسور او سر مرګریو نه ډیر صحیح مؤمنانو نو کې دی چې الله دې صحیح حفاظت کړی په هغه ځای کې ځکه هغه ته دعوت پېښ کو چا اومنو چا اونمنو نو هغه له سزاګانې ورکړي اغی باندی قبضہ اکڑا او بیا پاگی کی رخپل طرف نا فوجونا او لخکر جو لکلی او غی پری خودم او دا اللہ شانو که دا نمخ کسوک بادشان ترشیو او یا رستو ناغیم دا غسی ملکون فتحکلیو او کله چې هغه به دنیا نه رخصت شو نو هغه قومونه بیا خپل زور عادت تواوړېدو او ذوالقرنین چې کوم ملکونه فتح کړیو اده بیا دنیا نه رخصت شو ابن کثیر لیکي چې عاش الفا وستو می آتی سناتن دنیا کې شپاله سو کال تیر کړیو کنه ادا ټوله سفاری وی پدی نو کله چې د دنیا نه رخصت شو نو دغه ملکونو د دن رست نورم ترقی وکړه په دین کې پرست نور راغلی بلکې نورم ترقی مونته او په دین کې الله تعالی په خدمت کې خیر او برکت واچو کنه تر دې پوري چې ورسه د زید خطو د نورتا وجدها تتلو على قوم نوی مونتا غنور لرا چرا خوتو پداسی او قوم لم نجعل لهم من دونها سترا چلاوی مونگ نو پیدا کرے دا دی خلق دا پارا دا نور مخیتا سپردا زکا غزمک دا سوا چی آبادی پی نکی دا ریتی وا دیوالی نشٹنگ گولی کنی اغی بلا دادان لے انتظامات کلی ہو خواقا دا آبادی لائقا نوا نا آبادی ام نو نور سغرون ام نو انا ونیوی چی اغی پسوری باندی دنوار نزان بچ کلی وی اس قسم پردن نوا خوا او بیام اغی پاکی خجون تیرو پا غارونو کی باو پا بو کی باو طول اروز وی سوک وی اباس چی ماخام بشکنه مراو بواتو نداغی طول خوراکونا او طول کارونا دشپیو بیا دیکی داغی بلا فیدام و دا جامع سا درک ور سرانو دروازی دا پار آغی سر آغی دا پار دا غارونا او دا غاو با دا خیوی کنا ادشپی خواسیم اللہوی و جعلنا اللیل لباسا دا شپا می دا دیر و خلقو دا پار جامع پیدا کلی دا وی دا غی دا جوند پا دنیا کی خواب نوگر دولی مونگ دا دی خلقو دا پارا من دونها دا نور مخیتا سترن سپردن کذالک سمدلب امدغا سی فیصلو شوان امدغه سی فیصله وکړه ذل قرنین څنګه چې داغه مخه قوم سره کړی و مخکې ویلو کنه چې چا ظلم وکونو سزا به ول ورکو او چې څوک ایمان راوړي نو هغه سره به د خپل طرف نه ډیر د نرمه او ډیر د سانتیا کارونه کوو نو کذالک دې قوم سره امدغه سی کار وکړو دغه بربندو سره او زنگلی خلقو سرا دعوت یو تا پیش کو چا جب اک انکار کو سرکشی کو لانو اغیی او تڑل اغیی لے سزا ورکلا اچی کمو خلقو پک ایمان راوڑو نو اغیی سر دیر خو احسانات اکلو که دی چا اغیی لے سے انتظامات ام کلی پاغذے که قرآن اغنی ذکر کلی وقد احطنا بما لدي خبرا الله مونږه خپويګو مونږه د خپل علم په لحاظ سره هاته کړی ده د هغه حالات او چې د تحصیلو چې په دغه ځای کې د خلکو سره د وخت څنګه تیر کو نو الله وی احطنا هغه ما ته معلومه ده ذوالقرنین په دغه زیکی دا دغی قوم سرا سنگا وقت تیر کوا غیلی دعوت ورکم ادنور مخی تیسی انتظامو کو نالاوی غمات علم دے احطنا منگای حاتکڑی دا پخپل علم کی بمال دیم پاگا حالاتو باندی چدت حاصلو خبرم دا زمونگا علم دے دا زمونگا خبرداری دیم نو ده دویم سفر و مشرق طرف تا او نورا پلیا نرزکا چی دتلو سا امکان نونو دنور دو وجه نا اپا لطلل بیا گران شو ادانا چی گنی زمکا خلاصا شوا و بس داغا داغا قدری وس او طاقت نو سمات با سببا بیا روان شو پیودریم سفر او دا دی شمال طرف تا چکمی غاری تا غرونه دی دیر زیادو او اکثر واوری دی برف تا دی غرونه دی او داو یغا دا بلخ ملکونا او آذربایجان و توری داغی ترکو سرا نزدی قومونا دی دا روس چی آدیگی دی پلی سفر کلیو خواغا وقت که دا قومونا نو تاریخ لیکی چی آغا وقت که پدغا شمالی زمکا باندی دو قوم آبادو یو تبه کاسپین وی او بل تبه کلشی وی دا دو قومونو چه اغا دمر بیرتو چه اغی سر خبری کول گرانو دا اغی پا جوا سوک نپویدو خب یازو القرنین دا ترجمان پا ذریعه باندی اغی سر خبری اکلی اچه دا اغی سر مطالبه وی خاص ناغی والا منظور کلی حتی ایزا بلغا تردی پوری چورا سیدو بین السدینی میند دو غرونو تا دو غرونا دیو طرفنا و بل طرفنا او میند که دا سی اولار و یو دروا ناغی تا بین السدین وی دغا مقام تورا سید وجد من دونی ما قوما نوی منتو دیخوا داغی غرونونا یا قوم لا یکادونا یفقهون قولا نزدی نو چی پوشی وی پا خبر باندی لا یکادونا چی راشی مطلب دای چی پوشو د ترجمان په ذریعہ باندې ډیر په سخته باندې ښا وما کاذو یفعلون سمانا نو تیار خو کار وکړو نو نه پوهید په خبره باندې خو پوه شو دا څوک به پیدا شي ته هغه په جواب پوهیدو او د دې په جواب پوهیدنو داغه په ذریعہ باندې خبره وشوې داغی نورم سا ضرورتون آغا بحل شوی خو لیکن یو ضرورتی دیر زیادو چه داغی نتنگو دیر او نزدیو چه آغا ملکی پریخه وی او که ذوالقرنین نوی رسیدلی اغیوی چه دا دی دوال غرونو نا آپلا سا مخلوق دی چه یاجوج ماجوج و طویلی شیم قرآن کې دانوم دی یاجوج ماجوج دو ځای راغلی تلتا او سورت انبیاء کې او غیب او تا په خپل جبا کې گاگ می گاگ وی گاگ می گاگ څنګه په هغه خلق وی زوزی ما زوزی را لکنه نه هر جبا کې داږي جدا نومو پیدا سه مخلوق دی چی مونگا هم خوری چی راشی که انسانی همون تو زمونگ معلون هم چی مومی زمونگ بچی و اولاد هم او کل داس وقت کرائی چی زمونگ فصلون را رسیدلی بس اگر آنه اوسی امونگ داس پاتی شو دیر لوی تکلیف دی دی خلقونا یا جوج ما جوج حدیث کے راضی نبی علیہ السلام نے تپوس چھے او جدا کم قوم دے او دا سنگ دی انسانان دی کنا سبل سو جانور دی نبی علیہ السلام وی چھے وغی دری قسم دی یو قسم پک آغا دے چھے آغا دو اروز دو ونی پشانتی دی ناغی وی چھے اروز کم آونا دا نبی علیہ السلام ویدہ پا شام کی کیگی 120 گز داغی دنگوالے دے نصبہ کی داسی دی سنفن کل اورز او بل قسم داسې دي چې داغي سمره دنګواله دي نو دمره پلنواله دي شپک شلېګه ز دنګ دي شپک شلېګه ز پلن دي او هغه تیس چې نو دري کو په غر وراله دا هاتیان او خان مخان خواغي ته ما شیخ کاری دو دا بغډیر زیات لولې بلاګان کا او دریم قسم هغه دي چری کله د شپې آرام کوي نو یو وخت د لاندې غوړی ځان ته او بل وخت د پاسه کې نو بس بسترې ته یت ناراضي دا هم انسانان دیو د نوح علی السلام چې کوم درې زامنو سام حام یافس نو سام اغه د عربو پلار دی نکره او حام اغه د عجمو او یافس اغه د یاجوج ماجوج پلار دی دا وی دا غا اولاد دی کنه او نبی علیہ السلام ویلو چې یاجوج ماجوج کی چې او تنمری نو الامری چې خپل زرت نا اولاد نارینا سکا نو سی کړه وسینا دا سه خپل ځامن زر تنوینینو زو یوس می پروا نهشته ده کنه دومره غیله داغي رشد او کثرت ته زکه چې حدیث کرا لو چې نبی علیہ السلام وی چې قیامت کې والا آدم علیہ السلام ته وی چې ابعث بعث النار اے آدم د خپل اولاد نه دی د جهنم د پاره برخه جدا کا هغه وی چې رب کم اے ربا سمره جدا کما ویلا به وی چې بزرو کې بای او تن جنتی ادا نور باز جهنم برخه ای ویدار صحابه کرامو باندې نا وخت شو او غی نبی علیہ السلام نے تپوسو کو چی پا ضرورتا نوکی بیاو جا دا خومن کی بیاوم دیر کم کسانی کن نبی علیہ السلام ہوئی چی نا چی او پلا دا دنیا ټول مسلمانان شی او بل پلا صرف یاجوج ماجوج شی نو دیو مسلمان پا سر باندی با زرتن یاجوج لاریم داغینا خلقم نشی تخته دی ان صرف خلق باتی نبچ کی گی پا داغا حرمینو کی داغا زیونو کی با داغینا بچ کی گی او داغا سید بیت اللہ قدس پا زمکا باندی کوئی تور کی داغا زمکی چی اللہ والا برکت ورکڑ دی نو داغا دیتا با خلق طول راغون شی ابل دیکی نشی بچ کی دی دی خلقنا دی یا جو جو ما جو جو نا نو یغا نور کافران پریده د دنیا چین او جاپان او روس او فرانس و غیره ټول کافر ملکونه دي کنه صرف یاجوج ماجوج چرا واخلی او دې سره د مسلمانانو نسبت کئ ریو مسلمان په سر باندې با زر یاجوج رسی بیا صحابه کرام او صلی الله صحیح شوانو چې شکر دې چې الله دې پیدا کړی قالوا يا ذو القرنين ويا قوم جيزل قرنين بادشاہ ان ياجوجا وماجوجا مفسدون في الارض بشكا ياجوج ماجوج چی دی ډیر لوی فساد کی پزموکا کی پخول تار وتول تن پری دی دغه سی بهواله مفسدون فی الارض انسان به ومنتو کچرتا ساروی به ومنتو بس دغه سوی په چکونو کې ختم کو مفسدون ډیر لوی فساد کی پزموکا کې اس شی مونږ ته نه پریدي امونګه ته ډیر تنګ یو فهل نجعل لك خرجا نو آیا ست اجازت تیم دیر دا ادب خبری کئی کنا خوا چی منگارا جمکو ستا دا پارا چاندا علان تجعل بیننا و بینهم ردما علان تجعل بیننا و بینهم صدا دا دید پارا چی جوڑ کی زمونگ او دا دی پمینز کی یو دیوال مونگا چی گورو نتا سر ډیر انتظام دے او دا کار بغیر ستان بل سوک نشی کولے نو بس مونگ بخپل مناسب چی سرا سر ای کنا نو برا جمکو مال برا جمکو چند باوکو خود زمونگا او دا دی پمین کی دیوالو وها چی مونگا دا دی مصیبت نخلاص شو ذوالقرنین تا وګوره کنه مسلمان بادشاہ داسي هغه وی چې چاندا ستا سومال له پما باندې داسه حرامي لکه دوزخ وره زبستا سومال تناس نسما خنه خبر نو زم نیم پی جندل نو ما باو پی جن نه کنه ها زغه بادشاہ يم زه د قوم مال تلاس نه نسم ما خود قومونو نا د ظلم اغا ټیکسو نا ختم کلو چه بخوا بادشاہانو پی مقرر کلیو نو دا سوالم صحیح نده قال ما مکننی فیه ربی خیرون اوی ذوالقرنین هغا مال او دولت اغا سامان او اسباب د دنیا چلا مال پاغی کی ډیر لوی طاقت را کلی ده اگر ډیر بهتر دی او هغه پورا دی استاسو مال تاجت نشتا فاعینونی بقوت لیکن تاسو ته دا جت شتا چې ما سره امدادو کې د لاسو خپو څومره لوی بادشاہ دی خو بیا مو فاعینونی زما یو جت شته تاسو ته چې را پاسه او د مټو نکار واخلې ذکا دې کې ډېر لوی کار دی دې کې بعد ازمکه کنستلی تر ابو پورې بیا بعد هغه زینا دیوال کې خودلوي ډېر ګران کار دی نو دې کې بعد دلا سوخ په خدمت ډېر راضي دا موږ سره امداد کوي فاعینونی بقوتن امداد کوي ما سره پلا سوخ په مټو باندې اجعل بینکم و بینهم ردما زبا جوڑکم ستاسو د دی پمینز کی یو بند داغی سوال قبول شو درخواست منظور شو او زی ډیر زبردستو گرمی پا کنوا یخ زیو دوار و ملکو او خلقم ډیر خوشحالو ذوالقرنین داغی تیاری شورو که او اغا درچی وا دا دوال غرونو میانز که اغلار اولی خواغاو که نستا تروبو پوری او بیا پاغی که ردی که خودی ردی بے که خودی ارستو رازی او یو یو بلاک بے که خودو دا وسپنی ا سیمټو کارخونه او بلاک بسومرو او کتابونه خنوم اخلي د بلسو ولکه دی وخت کې زمونږ د پاره داغي مثال چې پټو یو کلوي کانټینري چې داغي نه بلوي کانټینر نه ني نو دا داغي یو بلاکو د دینې را دي شو روکلنو نغا دیوال سوک ماتولی شی بیا دی اجوجو ماجوجو اغی خو پنور سو نبندی دو و دی دیوال باندی بند شنو ذوالقرنین دا دیوالو آغیل ابیا ورستو دعا کی چی اللہ شکر دی چی زما دا لسن ادا کارو آغستو او دا قوم نا یو پیسن آغستی دا مسلمان بادشاہ کاری ولی دا سچ د سرو دا د قوم د پارو کنا بادشاہ سره چې صحیح دا قوم د خدمت ته پاری ذوالقرنین داسی دیندار انسانو چې هغه خپل لباس د چانه نو بدل کړي چې څنګه د نورو خلقو و دقه سی بداغو داغه امتیازی شان نو چې ځان له د بادشاہه تاج جوړ کړي او ځان له تخت جوړ کړي هیڅ نو بس خلقو سره بداغه سی ګرځیدل چې څنګه نور خلق پون دغه سی بده یو داس خلقنا الله کار غست دی او داس مشرانو د وجینا دنیا کې انسان دی دامن او د عزت جون تیری الله دې موږ له هم داس مشرانو راکی واخر دعوانا.